Wielkie oj, oj wielkie, to tu to Mefli CBK. Na starcie za mną, weksów setki, nie potrzeba korekty. Wiesz, że jestem wielki, ja też o tym wiem. I chuj, jestem konkretny, więc dlatego pozostawiam ten peleton. Bo na zwycięstwo to ja mam tysiące metod, a ty pij mleko. Wiesz, może będziesz wielki, ja i tak to wygram. Bo na rymach jestem tęgi, pokonuję poziomy jak jebany Luigi. Tak napierdalam, że zapali się o Digi. Tak robi rzeźnie, member of Mefli. A ty synek zostaw Majka i kup sobie kredki. Wielkie oj, to trzy raz W. Mefli kom, ja mam broń, a jest tu mikrofon. Słyszysz to, jestem tym, co z każdą pizdą jedzie piłko, schowaj styl, bo z tych pizd pierdolę go szybko. Wiem, że pękniesz jak bombę, ja mam pompę jak słyszę. Takie pizdy to chłonę, jak ran chipsy i piszę. A ty idziesz i widzę, jak rozpierdala cię biznes. Ciągle tarzasz się w gównie, znów cię miażdży i giniesz. Wielkie oj, na Majku jestem ill jak King. Mam styl jak King Kong, mam drill jak Team Rock. Buduję jak Eton, każdą zwrotkę trazę. Razem widzisz nasze twarze, Mefli Danger jak blaze blaze. Tu nie ma sensu konkurować z Mefli. Na co dzień spokojni, a na majkach wściekli. Sound system bitewny to jak artyst suspensu. Fanatyzów sensu, z testu w such inwestuj. Wespół, zespół daje testu bez dwóch zdań. Wersów drań, to ja, a ty w miejscu nie stój. Bo ja swój flow ulepszam wciąż jak trainer. I robię to w kółko, tak jak Grzegorz Krainer. Wielkie oj, Mefli Kong. Co jest ziom, masz bombę flow jak wiejski folk, ma Helmut Kohl. Mam score jak Capcom, jak Zigo nad żarwem. Mój loras IQ jest na twój. Pardon, twój skill przez L, mój skill z L double. Ty raz z gitarą, ja z wyrazów chmarą. Jak Sharon Stone pokazujesz majtki. Ja jak Henry Rollins, gotowy do walki. Wieczny jak Snowstorm, powie ci to każdy. Ty jak Boeing, rozpierdoli się drzazgi. Krzyczysz, że twój jest Bentley, że jesteś najlepszy. Jesteś jak Shirley Temple, małą gwiazdą ze wsi, yo. Ej, sprawdź wersy, Mefli Family. Brudna technika, klika szalony styl. Truskul de trusków, my gramy dla chłopaków. Nasze mikrofony w ogniu, takie krzyby w Iraku. Ja znam czę rapu, chłopaku. Mam gadane w jednej ręce mikrofon, a w drugiej Kasberg, trawuj się element Mefli. Słowo dla kiepki, chcecie podać mi próbę? Próbę mam na biżuterii. A teraz Michał. Aha, no, i wchodź. Spaliłeś. Zesrałeś się. Miałeś tu wejść, ale się zesrałeś. Nałóż efekt babci. Dziada? Dziada. Jaki efekt Łukasz miałby na ustawie? Nałóż, będzie lepszy. Film jest zwany. Film nie? Jak się nazywa? Ja jestem jednym z tych, co nie wiedzą. We are. Wee-hoo, wee-hoo, wee-hoo.